Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Adam Kszczot, halowym mistrzem świata w biegu na 800 metrów. Nowoczesna zainaugurowała kampanię przed wyborami samorządowymi. Najgorsze filmy wybrane w Hollywood rozdano złote maliny. Na początek znakomite wiadomości z Birmingham. Adam Kszczot po raz pierwszy w karierze został halowym mistrzem świata w biegu na 800 metrów. W przeszłości w halowym czempionacie globu zdobywał już srebrny i brązowy krążek. Politycy Nowoczesnej zaprezentowali dziś w Warszawie program samorządowy dotyczący jawności i transparentności życia publicznego. W każdym z odwiedzanych miast partia zaprezentuje inny fragment programu. W części dotyczącej przejrzystości urzędów partia opowiada się za wprowadzeniem w samorządach budżetu zadaniowego oraz za upublicznieniem na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego wszystkich umów cywilnoprawnych zawieranych przez samorządy. Nowoczesna jest też za przeprowadzeniem internetowych referendów lokalnych w sprawie ważnych ekonomicznie decyzji gminy. Szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz mówiła, że metodą na odniesienie sukcesu w wyborach samorządowych nie może być straszenie Prawem i Sprawiedliwością. Jak podkreślała, powinno nim być jasne zdefiniowanie potrzeb społeczności lokalnych. To jest i więcej dialogu, i więcej porozumienia w procesie podejmowania decyzji ze społeczeństwem obywatelskim. Bo właśnie tego oczekują od nas mieszkańcy. Stawką jest jakość naszego życia, bo najważniejsze właśnie decyzje zapadają w gminach, zapadają w dzielnicach, zapadają w miastach, powiatach czy regionach. Z kolei kandydat na wiceprezydenta Warszawy Paweł Rabiej przekonywał, że wspólny start w wyborach samorządowych z Platformą Obywatelską wzmocni Nowoczesną. Idąc razem, nadal jesteśmy sobą, nadal jesteśmy Nowoczesną, bo ktoś, kto ma tożsamość i jest pewien swojej wartości, nie musi się obawiać o utratę tych cech. Idziemy do wyborów samorządowych z własnymi kandydatami, idziemy do wyborów samorządowych z własnymi postulatami, a jednym z najważniejszych postulatów, które będziemy podnosić, jest właśnie przejrzystość w samorządach, jawność, otwartość i dialog. Kolejna konwencja samorządowa Nowoczesnej odbędzie się 24 marca w Opolu. Konwencje są zaplanowane do czerwca. Wicepremier Beata Szydło wzięła udział w powiatowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w podtarnowskich Koszycach Wielkich. Była szefowa rządu mówiła o tym, jak ważna jest pamięć o żołnierzach wyklętych. Wbrew wszystkiemu, narażając swoje życie i los swoich rodzin, nigdy nie spoczęli w walce o wolną Polskę. Bo wierzyli w Polskę, wierzyli w te wartości, które budują wspólnotę, które budują naród i wiedzieli, że przyjdzie taki dzień, kiedy Polska będzie niepodległa. Beata Szydło dodała, że dokładnie 70 lat temu rozpoczął się proces jedynego z tych, którzy mieli być wymazani z historii Polski, rotmistrza Witolda Pileckiego. We francuskich Pirenejach lawina porwała 5 hiszpańskich narciarzy. Jeden z nich zginął, drugi został ciężko ranny. 3 narciarze, którzy nie odnieśli obrażeń, sami wydostali się spod śniegu. 2 pozostali znaleźli się pod jego 4-metrową warstwą. W poszukiwaniu narciarzy pod lawiną uczestniczyło 35 osób, specjalnie wyszkolone psy i 2 śmigłowce. Złote maliny nazywane również antyoskarami rozdane. Za najgorszy obraz poprzedniego roku uznano animację Emotki Film. Zza oceanu Jan Pachlowski. Produkcje, które otrzymują statuetki malin, potocznie nazywane są gniotami. Najgorszym obrazem 2017 roku uznano animację Emotki Film. Złote maliny przyznawane są również indywidualnie. Najgorszym aktorem został Tom Cruise za zdaniem jury kompromitujący występ w Mumii. Cruise nie pojawił się oczywiście na gali rozdania statuetek, podobnie jak inni nominowani. Z kolei antyoskara za drugoplanową rolę kobiecą otrzymała bardzo znana Kim Basinger za rolę w Ciemniejszej stronie Greya. W tej samej kategorii wśród mężczyzn antywyróżnienie otrzymał Mel Gibson. Złote maliny przyznawane są zawsze w ten sam weekend co Oscary. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki, a już za chwilę sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Adam Malecki. I zaczynam od informacji, świetnej informacji z Birmingham. Adam Kszczot, mistrzem świata na 800 metrów. Polak zdobył złoty medal halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata. Po fantastycznym finiszu, biegnąc na pierwszym miejscu przez ostatnie 400 metrów, nie dał szans rywalom. Czas, minuta, 47 sekund i 47 setnych. Była siła w głowie i nogach, mówił na antenie telewizji polskiej Kszczot. Nigdy nie jest łatwo, choćby z jednego powodu, że zawsze towarzyszy nam ten przyjaciel w głowie, który próbuje nasze plany pokrzyżować. Wszystko w głowie gra. W nogach, jak widać, też nie zabrakło. Świetny bieg. Teraz z perspektywy czasu łatwy, ale to dalej był trudny bieg. Polak wyprzedził Amerykanina Joa Wendla i Hiszpana Saula Ordoneza. To pierwszy medal Polaków na imprezie w Birmingham. Świetny kszczot, dobrze nasi skoczkowie narciarscy. Po brązowym medalu na igrzyskach w Pjongczangu dzisiaj zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Lahti. Lepsi okazali się jedynie Niemcy, a za Polakami na najniższym stopniu podium wylądowali Norwegowie. Polacy skakali w olimpijskim składzie, czyli Stoch, Hula, Kubacki i Kot. Co ciekawe, to 13 podium w 14 drużynówce pod okiem trenera Stefana Horngachera. Jaki jest sekret dobrych wyników, tłumaczył Stefan Hula. Jesteśmy fajną, zgraną, dobrą ekipą, która ciężko pracuje na to, co teraz osiągamy i mamy super sztab ludzi dookoła, którzy świetnie pracują i to jest najważniejsze, że po prostu jako drużyna jesteśmy wszyscy zgrani, mocni i walczymy razem. Jutro skoczkowie rozdzielą się jednak i poskaczą w Lahti indywidualnie. Siła indywidualności i monolit drużyny stoją za sukcesem szczypiornistów PGE Vive Kielce w Lidze Mistrzów. W ostatnim meczu fazy grupowej pokonali 33-28 Mieszkow Brześć i wciąż mają szansę na zajęcie czwartego miejsca. Punkty w jutrzejszym meczu z Paris Saint-Germain musi stracić jednak Kiel. W piłkarskiej ekstraklasie w dwóch pierwszych sobotnich meczach 26. kolejki kibice nie doczekali się goli. 0-0 Koronę Kielce z Pogonią Szczecin i Śląska Wrocław z Sandecją Nowy Sącz. Remisują także w Gliwicach Piast z Górnikiem Zabrze. A skoro ekstraklasie szykuje się kolejna zmiana na ławce trenerskiej, pracę już stracił w Lechii Gdańsk Adam Owen. Kto zastąpi Waliczyka? Dowiemy się w poniedziałek. We włoskiej Serie A 3 cenne punkty Juventusu Turyn pokonali 1-0 w Rzymie Lazio. Gol w doliczonym czasie gry strzelił Paulo Dybala. Jak odpowie Napoli? Lider z Piotrem Zielińskim w składzie i Arkadiuszem Milikiem na ławce rezerwowych gra na San Paolo z Romą. Jest 1-1. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Tej nocy na północnym wschodzie oraz wybrzeżu i Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od minus 19 stopni na wschodzie, około minus 14 w centrum, do minus 10 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Lista osobista. Walking side by side. Me and the Devil Roberta Johnsona. Stary blues w nowej interpretacji Gila Scotta Herona. W tej części listy osobistej kolejna opowieść o projekcie Everything is Recorded. Richard Russell i kolejny odcinek jego opowieści. I've worked with like really young artists and producers who've got so much focus and direction. It's incredible. And you can have that. You can have that when you're 16, 17, 18. And you cannot have that if you're 30, 40 years, 50. It's nothing to do with age, any of it. But I didn't really have it. I needed to like get a bit older and have more experience, because to have the patience to work with an artist and like listen to them and really understand them and then help them be them. Often you need a bit of help to get to that. I am a musician, but I'm not a very good musician. I like working with very good musicians. When you've got someone in the room who's got a sort of simpler approach, that's got a value in the studio. When I heard No One Knows Me Like the Piano by Sampha, something to do with the fact that like the opening lyric of Sampha's song where he says, No One Knows Me Like the Piano in My Mother's Home, it's told me that I have something some people call a soul. It made me think of Curtis Mayfield from the Curtis Mayfield song The Makings of You. The makings of you. These words I try to recite, they're close but not quite. These words I've tried. There's something so meaningful and expressive about that. They are close but not quite. Makings of You by Curtis Mayfield to me is one of the greatest songs of all time. I didn't want to like mess with it much. Of these words I've so I played the pattern on the MPC, the kick and snare. But I realized afterwards it's very similar to the Soul to Soul Keep on Moving. That in itself was referencing something. But the Bismarck Key drums are themselves from a Graham Central Station. The chain is endless. I'm into that. I'm into those threads. Pracuję z młodymi artystami i producentami, którzy świetnie wiedzą, co chcą zrobić, są na tym bardzo skoncentrowani. Można to mieć, mając 16 lat i nie mieć tego w wieku 50. To nie ma żadnego związku z wiekiem. Ja tego nie miałem, musiałem się tego nauczyć. Nauczyć cierpliwości, słuchania i rozumienia artystów, żeby móc im pomóc być sobą. Jestem muzykiem, ale niezbyt dobrym. Dlatego chyba lubię pracować z bardzo dobrymi muzykami. Jeśli jesteś w studio z kimś o prostszym podejściu do pracy, to bardzo to pomaga. Kiedy usłyszałem No One Knows Me But My Piano Samfy i tekst ten na początku, nikt nie zna mnie tak jak pianino w domu mojej matki, pomyślałem, że to jest to, co ludzie określają jako muzyczną duszę, soul. Pomyślałem wtedy o Curtisie Mayfieldzie i płycie The Making of You i słowach Close But Not Quite. Coś w nich jest niezwykle ekspresyjnego. To dla mnie jedna z najważniejszych pieśni wszystkich czasów i nie chciałem w niej zbytnio grzebać. Zagrałem tylko rytm na padach i bębnie basowym. Ale potem zdałem sobie sprawę, że jest bardzo podobny do Keep On Moving Soul to Soul z 89 roku, które z kolei było odniesieniem do rok wcześniejszego Pickin' Biza Markie. A tu perkusja wzięła się z kolei z The Jam Central Station z roku 1975. Ten łańcuch nigdy się nie kończy. Wciąga mnie to. Te nitki połączeń. Surface. Do you know what you want?

understands what he's trying to say a little more. If a singer tries to find out what's happening in life, it gives him a better insight on telling the story of the song he's trying to sing. Watching from a distant constellation, eyes I can see the world in changing hues. Vision still unfolding, sweet imagining. Raz jeszcze Richard Russell, tym razem w roli współproducenta. To oczywiście pożegnalny album Bobiego Womacka. Gilles Hodgeron raz jeszcze, ale tu już bez Richarda Russella. To bardzo wczesna płyta, przez niektórych nawet uważana za protoplastę hip-hopu jakieś 8-10 lat wcześniej. Free Will. Shadows cast by rainbow, there you'll meet the sage. Feeding rabbits bits of lettuce or cleaning out the cage. He can give you more direction than you've ever known. Show you your bronze baby shoes now, my how you have grown. Ain't it nice to fly, you're waving as soft clouds go by, but say you want to go exploring, you got to find some truth. You can't spend one more day of Christians shouting down at you. You say you don't dig politics, that never was your bag. People who could run for office wave their private flag. Ain't it nice to fly, you're waving as all clouds go by, but we'll be right back. A teraz zagramy z świeżo wydanej, świetnej kompilacji singli Niny Simone, wydanych dla wytwórni Cold Peaks. Zdecydowałem się po dłuższym namyśle na stronę odwrotną jej ostatniego singla dla wytwórni. Dwie płyty, na nich zebrane wszystkie single od 59 aż do 63 roku. I kończy się wszystko właśnie tym nagraniem. Blackbird. Why you wanna fly, Blackbird? You ain't ever gonna fly. Why you wanna fly, Blackbird? You ain't ever gonna fly. No place big enough for holding all the tears you're gonna cry. Cause your mama's name was Lonely, and your daddy's name was Pain. And they call you Little Sorrow, cause you'll never love again. Why you wanna fly, Blackbird? You ain't ever gonna fly. Why you wanna fly, Blackbird? You ain't ever gonna. Got no one to hold you. You ain't got no one to care. If you'd only understand it, nobody wants you anywhere. Why you wanna fly, Blackbird? You ain't ever gonna fly. Why you wanna fly, Blackbird? Transowe jak z głębi Afryki, Nina Simone. Jakiś czas temu w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej odbyła się światowa premiera filmu o nagrywaniu przez budkę suflera dwóch utworów Los Angeles ze znakomitymi muzykami. W tym filmie pojawiła się rozmowa producenta sesji, czyli Grega Feelingainsa, z Markusem Millerem na temat współpracy z Milesem Davisem, gdzie Feelingains opowiadał o tym, jak nie zagrał na koncercie w Montreux. Tę rozmowę przypomnimy w kolejnym wydaniu Listy Osobistej. Teraz fragment tego koncertu, o którym tam mowa. Miles Davis i Quincy Jones właśnie w Montreux. I po raz drugi w dzisiejszej liście osobistej orkiestra Gil Evansa. Right now we would like to do a medley of the selections from Miles Ahead. Miles Davis, Quincy Jones, jeden z ostatnich koncertów Milesa na festiwalu w Montreux. Opowieść o tym, do czego nie doszło, opowieść Grega Fillingesa w rozmowie z Markusem Millerem w liście osobistej w przyszłą sobotę. Kolejny raz zagramy z nowej płyty Igora Boksa poświęconej Dostojewskiemu, ale nie tylko, płyty Fiodor. Ten utwór to nawiązanie do Lennona. Demony nocy, mocy, prawdopodobnie nawiązanie do Power to the People. Takie wątki popowe pojawiają się też na tej płycie, zmieszane w niezwykłym tyglu z Dostojewskim. Utwór finałowy, kto wie, czy nie najważniejszy, Fiodor. Oh. Tak kończy się Fiodor. Pożegnamy się dość smutno. Być może jest to wynik tego, że dziś lista osobista daleko od Myśliwieckiej 357. Michał Jakubik wcześniej, Iwanka Konowa teraz, Anna Gacek, Piotr Metz. Do usłyszenia.